Το ποίημα Πατρίδα λοιπόν, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει μια πατρίδα που την αγαπάει, την πονάει, τον πονάει. Υπάρχουν και πατρίδες σε αυτό τον τόπο και πολύ κοντά εδώ στη γειτονιά μας που πονάνε πραγματικά τους ανθρώπους τους και αναγκάζονται να αναζητήσουν σε ξένη πατρίδα, με ό,τι αυτό σημαίνει, την ελπίδα, κάτι πάρα πολύ απλό, να ζουν καλύτερα. Γιατί στον τόπο τους δεν υπάρχει. Το έχουμε ζήσει και εμείς στο δικό μας τόπο μέχρι πριν μερικές δεκαετίες και πρόσφατα που 450.000 παιδιά, νέα μυαλά, τα καλύτερα, αναγκάστηκαν να φύγουν από τη δική μας πατρίδα, όχι με τις συνθήκες. Που φεύγουν από την Κένια, από τη Λιβύη, από την Αίγυπτο, τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, να φύγουν με άλλες συνθήκες για να αναζητήσουν μοίρα, ελπίδα, καλύτερη ζωή σε ξένη πατρίδα. Η δικιά μας λοιπόν εδώ η πατρίδα, όπως θα ακούσουμε τώρα, τα οργάνωσε όλα πάρα πολύ καλά, τα έκανε όλα πάρα πολύ καλά κάτω στην Πύλο. Είναι μια τραγωδία αυτό που έγινε, χωρίς καμία αμβολία. Απίστευτη τραγωδία και οι λεπτομέρειες είναι τόσο καριστικές που δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να μην πονέσει από αυτό. Είναι αυτός ένας λόγος για η χώρα μας να έχει κάνει κάτι παραπάνω, όχι, κύριε Υπουργέ. Όχι, είμαι κατηγορηματικός. Η Ελλάδα έκανε το μέγιστο που μπορούσε. Είναι τεχνικά αδύνατο, είναι και νομικά αδύνατο να παρέμβει η Ελλάδα σε ένα σκάφος που είναι στα διεθνή ύδατα και λέει ο κυβερνήτης του δεν θέλω καμία βοήθεια. Ήταν αδύνατον να κάνει η Ελλάδα τον τίποτα περισσότερο. Τα κάναμε λοιπόν όλα πάρα πολύ καλά. Βέβαια, αυτό το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός της κυβέρνησης, το λένε και οι δημοσιογράφοι, το λένε και άλλοι βουλευτές υπουργοί. Όμως υπάρχουν άπειρα δημοσιεύματα ξένων πρακτορείων, μέσων ενημέρωσης, δημοσιογράφων, αυτοπτών μαρτύρων, Ελλήνων. Όλοι αυτοί αφήνουν και θέτουν, δεν αφήνουν, θέτουν πολλά ερωτήματα για καταστάσεις που δεν συνέβησαν όταν έπρεπε. Και μόνο να σκεφτεί κανείς ότι την πορεία αυτού του σκάφους, του πλωτού φερέτρου, την ήξερε μια ακτιβίστρια στην Ιταλία, ώρες πριν, και αυτή το δημοσιοποίησε. Και οι αρχές και της Ιταλίας και της Ελλάδας ευγενικά ζητούσαν να μάθουν αν χρειάζεται κάποια βοήθεια, ενώ το βλέπανε από πάνω και η Frontex το είχε δει τι ακριβώς συμβαίνει και καταλάβαιναν τι σημαίνει αυτό το σκάφος να είναι τόσο γεμάτο με τόσους πολλούς ανθρώπους, τι θα μπορούσε να συμβεί. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι όχι, η πατρίδα, η δική μας πια, δεν έκανε αυτά που έπρεπε, δεν μπορεί να κάνεις αυτά που πρέπει και να είναι 550 στον πάτο της θάλασσας. Θα μπορούσε να έχει γίνει εντελώς διαφορετικά, είχαν και το χρόνο και την τεχνογνωσία και την εμπειρία, αλλά όπως ξέρουμε και είναι συνεπέστατο προς την πολιτική της κυβέρνησης, δεν θέλει να σώζει τέτοιες καταστάσεις για ευνόητους λόγους, για αυτά που έχουμε συζητήσει όλα αυτά τα χρόνια. Γεια. Μια απάντηση σε όλα αυτά που λέει εδώ ο Υπουργός, την δίνει ο κ. Στάσος Πολυχρονόπουλος, βγήκε το πρωί στην ΕΡΤ. Είναι εκεί, συμμετείχε, βοηθούσε αλληλέγγυος και έκανε και βοηθούσε στη μετάφραση μεταξύ των διασωθέντων και των ελληνικών αρχών. Πρόκειται για ένα νεαρό 24χρονο οδοντίατρο από τη Συρία. Πλήρωσε 5.000 δολάρια, έφυγε από μια κόλαση και αυτό δείχνει ακριβώς, εξηγεί πολλά πράγματα, διότι αυτό η ζωή του ήταν χαμένη. Είναι αριστούχος τελειόφυτος της οδοντιατρικής σχολής και η προοπτική ήταν, εκτός των άλλων, να παίρνει 16 δολάρια παίρνει το μήνα. Δηλαδή μηδέν η ζωή του, οπότε πήρε το ρίσκο, σε αυτόν βγήκε και σώθηκε. Δυστυχώς πάρα πολλοί άλλοι δεν σώθηκαν. Αυτός μεταφέρθηκε από τους διακινητές που εκεί βρίσκονται στην Λιβύη, στο λιμάνι, όταν θα ήταν να αναχωρήσουν, γιατί από τη Λιβύη, από το λιμάνι της Λιβύης αναχώρησε, μέσω ψυγείου από κάποιο σημείο που ήταν, με κίνδυνο να πεθάνουν και στο ψυγείο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Τους μετέφεραν με μικρά καϊκάκια, 20-20 άτομα, στο σκάφος που βούλιαξε και το οποίο ήταν εκτός σε μια απόσταση, και εκεί τους επιβίβασαν. Δυστυχώς, όπως μαρτυρεί και ο ίδιος, είπαν ότι 750 άτομα κλείσαμε όταν έφευγαν. Μάλιστα. Είναι σίγουρα πολύ στο αμπάρι. Αναγκάστηκε και αυτός, πιέστηκε για να μπει στο αμπάρι για να ταξιδέψει. Αρνήθηκε, έμεινε στο κατάστρωμα και αυτό τον έσωσε, όπως λίγους δυστυχώς ακόμα ανθρώπους. Και βέβαια το άλλο είναι ότι πώς έγινε η βήθηση. Αυτό μαρτύρησε και ταυτίζεται η μαρτυρία του με άλλες που έγιναν χθες. Δηλαδή τους έδεσε με κάποιο σχοινί, με κάποιο σηματόσχημα, δεν ξέρω, το σκάφος του λιμενικού, και προσπάθησε να τους ρημουλκίσει τραβώντας προς τα αριστερά το καΐκι, το οποίο ξαφνικά, για λόγους που ούτε ο ίδιος κατάλαβε, πήρε δεξιά πλήση και ακαριαία βυθίστηκε. Αυτή είναι η μαρτυρία του. Για το τελευταίο βεβαίως χρειάζονται και διαβεβαιώσεις και πιστικές απαντήσεις από το λιμενικό, γιατί υπάρχει μια έντονη συζήτηση πώς ακριβώς μπορεί να βυθίστηκε όλο αυτό. Ένας ακροατής εδώ στέλνει μήνυμα και μου λέει: καλησπέρα. Αν το μοιραίο σκάφος ήταν κρουαζιερόπλοιο, το λιμενικό όχι απλώς θα διέσωζε, αλλά θα φώναζε και το χορευτικό συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, συν το δήμαρχο με τα κουλούρια, για την υποδοχή των διασωθέντων. Είναι μια εικόνα που έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, που πώς υποδέχονται κάποια κρουαζιερόπλοια που χορεύουν απ' έξω χορευτικά συγκροτήματα και τους ευχαριστούμε που ήρθανε. Γνήσιοι ηθαγενείς που θα αφήσουν τα λεφτά τους οι τουρίστες οι πλούσιοι και περνάμε πάρα πολύ καλά και πολύ όμορφα. Έχει βρεθεί εικόνα, γιατί πάντα στα πολύ μεγάλα γεγονότα οι άνθρωποι θέλουν μια εικόνα για να ταυτιστούν, να αντιθυμούνται, να εκτονωθούν, να αφήσουν ενοχές πολλές φορές και να το βάλουν καλύτερα στο μυαλό τους, να το τοποθετήσουν στο μυαλό και στην καρδιά τους. Η εικόνα αυτή είναι δύο αδέρφια σήμερα το πρωί στην Καλαμάτα. Ο ένας ήρθε από την Ολλανδία, Σύρος. Έχει πάει η Ολλανδία και ζει εκεί, πώς πήγε δεν το ξέρουμε. Ο άλλος είναι από τους διασωθέντες, ανήκει στους 104 διασωθέντες και αυτός Σύρος, και ανταμώνουνε και αγκαλιάζονται. Θα ακούσουμε την περιγραφή του δημοσιογράφου. Αγκαλιάζονται, μεταξύ τους υπάρχουν κάγκελα. Παρόλα αυτά δίνουν μια αγκαλιά που στη μέση υπάρχουν κάτι μπλε, πολύ γερά και πολύ έτσι σαν μασίφ σίδερα κάπως, κάγκελα. Εκτελήχθηκαν πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές λίγα λεπτά πριν να αναχωρήσουν εδώ οι πρόσφυγες και μετανάστες για τη δομή της Μαλακάσας, όταν ένας Σύρος από την Ολλανδία που έφτασε εδώ βρήκε τον αδερφό του, αγκαλιάστηκαν στα κάγκελα, έκλαιγαν και οι δύο, ήταν χαρούμενος που τον βρήκε ζωντανό. Ήταν πραγματικά μια ανατριχιαστική στιγμή που όσοι την είδαμε, πραγματικά είναι το δράμα αυτό των ανθρώπων, η αγωνία να δουν για τους δικούς τους ανθρώπους. Βρέθηκαν στα κάγκελα λοιπόν, είχαν αγκαλιαστεί για περίπου δύο λεπτά, συνομιλούσαν και έκλαιγαν και οι δύο. Ποιος χώρισε τώρα αυτά τα δύο αδέρφια? Ακούσαμε την περιγραφή εδώ του συναδέρφου Κώστας Γαζούλης. Είναι. Ποιος χώρισε τα δύο αδέρφια? Πώς ο ένας είναι Ολλανδία και ο άλλος ήταν Συρία και αποφάσισε, βρέθηκε Λιβύη, να πάει πού, πώς, με ποιο τρόπο? Έχουν και άλλα αδέρφια? Δεν το μάθαμε. Οι γονείς τους ζουν? Τα έμαθαν όλα αυτά? Είναι στη Συρία, είναι στην Ολλανδία οι γονείς, είναι κάπου αλλού? Δεν το ξέρουμε. Το σπίτι τους, το χωριό τους έχει βομβαρδιστεί, έχει ισοπεδωθεί, είναι καλά? Ούτε αυτό το μάθαμε. Το ρεπορτάζ δεν δίνει κανένα απολύτως στοιχείο και δεν χρειάζεται να δώσει κανένα απολύτως στοιχείο. Είναι δύο αδέρφια, 20 με 30 χρονών, κάπου εκεί μέσα είναι οι ηλικίες τους. Ο ένας κατάφερε να πάει στην Ολλανδία, δεν ξέρουμε πώς, δεν ξέρουμε πότε, δεν ξέρουμε αν πήγε μέσω Ελλάδας, μέσω Ιταλίας, με σκάφος, με φέρετρο, με διακινητές, με τρένο, στην καρότσα φορτηγού, τίποτα απολύτως δεν ξέρουμε. Ο άλλος ξεκίνησε από τη Συρία για Ιταλία, γιατί εκεί πήγαινε το σκάφος αυτό, ίσως να πήγαινε να βρει τον αδερφό του στην Ολλανδία. Από όλα αυτά δεν ξέρουμε τίποτα. Βλέπουμε μόνο μια εικόνα που αγκαλιάζονται δύο παλικάρια. Μπήκε λοιπόν ο δεύτερος στο πλωτό φέρετρο, βρισκόταν στα ψηλά του πλοίου, δεν ήταν στο αμπάρι, και έτσι αποτύχει, βρέθηκε στους 104 που διασώθηκαν και όχι στους 78 νεκρούς ή όπως είπαμε στους περίπου 550 αγνοούμενους πνιγμένους πια στο βυθό της θάλασσας. Τυχαία. Τυχαία έγινε η επιλογή της θέσης. Τυχαία ζει, αναπνέει, νιώθει και είναι τυχερός γι' αυτό. Τυχερός επειδή κλαίει, επειδή βιώνει ανίποτο πόνο, επειδή σπαράζει αγκαλιάζοντας τα κάγκελα μαζί με τον αδερφό του. Τον χαρακτηρίζουμε τυχερό όλοι μας. Αν τον δείτε, θα πείτε είναι ένας τυχερός άνθρωπος αυτός. Ένα νέο παιδί, επειδή έζησε και επειδή κλαίει με αναφιλητά. Είναι τυχερός, επειδή νιώθει αυτή την τεράστια αγωνία και έχει αυτό το σπαραγμό στην αγκαλιά και τα κάγκελα προς τον αδερφό του. Αυτό είναι πολιτισμός, όλη αυτή η εικόνα, η κατάσταση που σας περιγράφω κι εγώ και που κι εσείς έχετε φτιάξει στο μυαλό σας. Είναι ανθρωπισμός, αυτός είναι ο ορισμός της ζωής το 2023. Αυτά είναι τα επιτεύγματα του ανθρώπου τον 21ο αιώνα. Δύο αδέρφια και ένα κάγκελο μαζί. Μια αγκαλιά με τέσσερα χέρια να στριμώχνουν και να χώνουν το κεφάλι τους ανάμεσα στα σίδερα για να του φιλήσει τα μαλλιά ο μεγάλος προς τον μικρό. Κάντε το εικόνα, δύο παλικάρια κλαίγοντας προσπαθούν να αγκαλιαστούν ανάμεσα από σίδερα, τα μπλε σίδερα της Ελλάδας, και δεν βρέθηκε ένας υπεύθυνος εκεί, κάποιος που το βλέπε όλο αυτό, να ανοίξει για δύο λεπτά μια πόρτα ώστε οι δύο αυτοί άνθρωποι να νιώσει ο ένας την καρδιά και το σώμα του άλλου αγκαλιασμένοι όπως πρέπει να είναι μετά από αυτό που έχει γίνει και έχει συγκλονιστεί όλη η Ευρώπη και εμείς εδώ μαζί. Κάντε το εικόνα όσο ακούμε το κλάμα τους. Your brother. Με πόσο πόνο θέλουν να μας εξοικειώσουν, πόση αδικία να χωρέσεις στην καθημερινότητα του καθενός μας, πόσες αντοχές να βρεις και πού να τις βρεις. Όταν βλέπεις τέτοια εικόνα, τον ακούς, που ίσως είναι χειρότερο και ο ήχος είναι χειρότερος μερικές φορές, πώς να βρεις το κουράγιο σε τέτοια ένταση να διακρίνεις πραγματικούς ενόχους, να έχεις καθαρό μυαλό, να δεις τις πολιτικές, τις αποφάσεις που γεννάνε τόσο πόνο και τόση οδύνη. Γιατί γεννιόνται αυτά. Δεν είναι τυχαίο γεγονός, δεν προκλήθηκαν έτσι. Αυτά τα δύο αδέρφια δεν έζησαν αυτή την κορυφαία στιγμή και μαζί με αυτούς και εμείς που την παρακολουθούμε, την ακούμε, τη βλέπουμε ή θα τη δείτε γιατί παίζει παντού. Κάπως έγινε όλο αυτό. Πώς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Να μείνεις ήρεμος και να προσπαθείς βλέποντας όλο αυτό που κολλάει και σε όλα τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων που είναι πάρα πολλά για να τα αντέξει ο απλός καθημερινός άνθρωπος με τα τόσα θέματα που έχει, πώς να κρατήσεις την ψυχραιμία και πώς να μείνεις ήρεμος. Να μην την κρατήσεις είναι μια απάντηση. Δεν χρειάζεται ψυχραιμία. Σε αυτά νομίζω δεν χρειάζεται καμία ψυχραιμία. Το ακριβώς αντίθετο χρειάζεται. Οργή, θυμός, κραυγή για τους δολοφόνους, για αυτούς που προκαλούν φτώχεια και πόλεμο. Έτσι ξεκινάνε. Για αυτούς που προκαλούν εξαθλίωση, έτσι ξεκινάνε. Για αυτούς που προκαλούν προσφυγιά, ξεριζωμό και θάνατο. Η πιο στέρεη οργή είναι η οργή της συνείδησης. Αυτή μπορεί να κρατά την οργή πάντα ενεργή. Πάντα ενεργή. Αυτή μπορεί να τη μεταβολίζει και αυτή μπορεί να τη μετασχηματίζει σε πράξη. Αυτή η οργή μπορεί να καταστρέψει αυτή την Ευρώπη της προστιχιάς και του κέρδους. Γιατί αυτές οι εικόνες στην Καλαμάτα ή άλλες στην Ιταλία, στα νησιά, στη Σικελία ή οπουδήποτε αλλού, στη Λαπεντούζα ή δεν ξέρω εγώ που αλλού, είναι αυτό ακριβώς. Είναι μια Ευρώπη προστιχιάς και κέρδους. Γιατί κλαίνε από πάνω όλοι οι ηγέτες, ενώ την ίδια ώρα ενισχύουν τους πολέμους στις χώρες ή τις επιχειρήσεις στις χώρες που έρχονται οι πρόσφυγες για να πνιγούν και να κλάψουν οι ηγέτες. Μπορεί να καταστρέψει αυτή η οργή, αυτό το πολιτικό σύστημα των αποκλεισμών και της υποκρισίας. Μπορεί να κάψει όλες αυτές τις φασιστικές αντιλήψεις, το μίσος, το ρατσισμό, το φόβο για τον ξένο και όλο το δηλητήριο που ρίχνεται συστηματικά στις σύγχρονες κοινωνίες. Μπορεί να φτύσει τα μούτρα τον διπλανό κ. Παντελή, είναι πάρα πολύ και στον τόπο μας, και να τον θάψει με στα σκατά, όπως λέει και ο Τζαβέλα στο τραγούδι. Αυτή η οργή. Η οργή της συνείδησης μπορεί να σταματήσει διακινητές, εμπόρους, κερδοσκόπους της ανθρώπινης ανάγκης και της ανθρώπινης ελπίδας. Αυτή η οργή μπορεί και πρέπει να τα κάνει. Αυτός είναι ο ρόλος της, αυτός είναι ο σκοπός της. Μόνο έτσι μπορεί κάποιος να διαχειριστεί όλα αυτά που έρχονται από εκεί και αυτή την πολύ συγκλονιστική εικόνα, αυτό το βίντεο πια και το ηχητικό που δείχνει αυτά τα δύο αδέρφια να κλαίνε χωρίς να μπορούν να πούνε και τίποτα στην αγκαλιά του άλλου. Και είναι το κλάμα. Η διεθνής γλώσσα είναι ο λυγμός τους. Η διεθνής γλώσσα δεν χρειάζεται να ξέρεις αραβικά, δεν χρειάζεται να ξέρεις ελληνικά. Καταλάβατε όσοι το ακούσατε, καταλαβαίνετε και όταν το βλέπετε, καταλάβατε ακριβώς τι λέγανε αυτά τα δύο παιδιά που αντάμωσαν κάτω από αυτές τις τόσο παράξενες και αντίξωες συνθήκες. Λέμε εμείς αυτά εδώ τώρα, αλλά όλο αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι και μια ευκαιρία. Για τελευταία φορά σήμερα. Μπορείτε να διεκδικήσετε τα 12.000 ευρώ μέχρι τις 6 και 4. Είναι 6 και 3. Έχουμε λοιπόν 12.000 ευρώ, ένα ποσό πάρα πολύ μεγάλο, που είναι λογικό πια να έχει ίσως τους λιγότερους διεκδικητές από ποτέ με όλο αυτό το κλίμα, το βαρύ που υπάρχει. Άρα, συνιστά ευκαιρία. Συνιστά ευκαιρία λοιπόν, το βαρύ κλίμα, όπως λέει και ο Βαγγελάτος, για να πάρετε να παίξετε στον τάδε διαγωνισμό για να κερδίσετε τα τάδε λεφτά. Ευκαιρία, γιατί λόγω κλίματος κάποιοι θα ήταν σε άλλο mood, να το πούμε, σε άλλη διάθεση και δεν θα παίρνα τηλέφωνο, οπότε οι μάγκες μπορούσατε να πάρετε χθες που τα έλεγε αυτά, γιατί είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία. Απάντηση σε όλα αυτά τι μπορεί να είναι επίσης, τι μπορεί να είναι.

και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία. Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Το ΕΑΜ. Ο Άρης Βελουχιώτης σαν σήμερα έδινε τέλος στη ζωή του, αλλά έδινε και νόημα στις ζωές χιλιάδων εκατομμυρίων ανθρώπων που ακολουθούν και θα ακολουθήσουν. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-1080-880, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει, ξέρετε πώς, ειδικά σήμερα. radio@parpolitica.gr, το mail του σταθμού, βλέπω τα μηνύματα εγώ εδώ. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πάμε να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα από τα παραπολιτικά, Παρασκευή είναι, επειδή είχαμε και τον Άρη Βελουχιώτη, είχαμε και όλα τα υπόλοιπα που απορρέουν και ως θέματα και ως σκέψεις, αυτά μας εδώ μας ταλανίζουν, πάντα οι σκέψεις πάνω σε ένα θέμα και μας οδηγούν και μας ανατρέπουν το όποιο πρόγραμμα μπορεί να έχουμε κάνει από το πρωί, σχεδιασμούς για την εκπομπή και όλα τα υπόλοιπα, έρχεσαι εδώ κάθεσαι και δεν ξέρεις τι θα γίνει. Το βίντεο το συγκεκριμένο και οι φωτογραφίες που προκύπτουν από κάτω από την Καλαμάτα με τα δύο αδέρφια που αγκαλιάζονται μαζί με τα κάγκελα, αγκαλιάζουν και τα κάγκελα, ένα παράξενο και ένα σύμπλεγμα ακριβώς εικόνα του σύγχρονου κόσμου, ακριβώς εικόνα του σύγχρονου κόσμου. Καλοντυμένα και τα δύο τα παιδιά, καλοντυμένα με αυτά που φοράνε όλα τα παιδιά, με τη σερτάκια, με τζιν, παντελόνια. Και κουβαλάνε ο καθένας μια τεράστια ιστορία πίσω του, η οποία είναι ιστορία σπαραγμού και πόνου. Δεν ανταμώσανε μετά από χρόνια που είχε να ειδωθεί ο ένας με τον άλλον, που αυτό θα έπρεπε. Να είναι ο ένας στην Ολλανδία και ο άλλος στη Συρία και να είναι ευτυχισμένοι και να πάει ο ένας να δει τον άλλον και να περάσουν 10-15 μέρες, 20 μαζί, όπως γίνεται συνήθως. Εδώ είχαμε άλλο, γιατί τον είδε για λίγο ο ένας τον άλλον αδερφό, γιατί τον πήρε το πούλμαν και τον έχει πάει στη Μαλακάσα. Τώρα, χωρίς να ξέρει κανείς τι θα γίνει αυτός που θα είναι στη Μαλακάσα, ποια είναι η μοίρα του. Δεν ξέρω αν είχαν και φίλους που χάθηκαν και είναι στο βυθό της θάλασσας. Θα πάμε να ακούσουμε το λαό, το ένα μέρος, γιατί το προηγούμενο δεν έπαιξε και εδώ είμαστε. Έλα, Αποστόλη, από την Πάτρα είμαι και πήραν εδώ. Ο κύριε Βασίλης, τι κάνει, τον έχεις πάρει κανένα τηλέφωνο? Δεν τον έχω πάρει, όχι, και εγώ παραγαϊδούρεψα. Πάρτονε να δούμε, ζει τουλάχιστον ο άνθρωπος. Ζει, βλέπω έχει κάνει Facebook και ανεβάζει φωτογραφίες από κάτι παραλίες. Μην αγχώνεσαι. Έχει πάρει το Opel της Caravan, το έχει κάνει καραβάνι. Την έχω φτιασμένο που φυσάει να με. Και πηγαίνει με τη Βασίλη να εκδρομές. Γιατί μας διασκέδασε πάρα πολύ, ο Θεός να τον έχει καλά. Επανάσταση να κάνουν όλοι τα βόηδια να ξυπνήσουν τα βόηδια Βασίλια. Τα έβλεπα πολύ θετικά, κυρία Ζαχαρέα, και την περαιτέρω μείωση κάτω από το 30% του ποσοστού παρακράτησης της σύνταξης, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει ένα επιπρόσθετο κίνητρο για τον συνταξιούχο να δουλεύει νόμιμα. Εγώ σε 3 χρόνια βγάζω σύνταξη. Είπε ο Μητσοτάκης ότι θα μας κόβει μόνο το 30%. Αυτό σημαίνει ότι θα σε γλιτώσω κι εγώ? Όχι, όχι, όχι. Λέω μήπως έχεις άλλες ασχολίες τότε και δεν μπορείς να παίρνεις. Εσύ τα τελευταία χρόνια είσαι η εκτόνωσή μου, κατάλαβες. Μα. Δεν κάνω την άλλη την εκτόνωση. Εγώ να σου γαμίσω, εγώ θα την πληρώσω. Κάνε την άλλη. Εγώ σε 3 χρόνια βγάζω σύνταξη. Είπε ο Μητσοτάκης θα μας κόβει μόνο το 30%. Παρόλα αυτά όμως, εγώ δεν θα τον ψηφίσω. Γιατί έχω 3 παιδιά από πίσω. Παρόλο ότι εμένα με βολεύει αυτό το πράγμα, εγώ δεν θα τον ψηφίσω. Και επειδή πολλοί από εσάς είναι άθεοι, είμαι 59 χρονών. Κάθε μέρα παλακαδάω το Θεό να με έχει καλά, γιατί δεν είναι στο χέρι μου να είμαι καλά. Εγώ φροντίζω, αλλά δεν είναι στο χέρι μου. Καλά, αν παρακαλά στο Θεό, σώθηκες. Εκεί είναι στο χέρι του Θεού, οπότε θα γίνει και το θέλημά του. Άκουσε να δεις. Εγώ είμαι μαλάκα. Γιατί δεν παρακαλάς λίγο και κάνα ποσοστό παραπάνω, αφού πιάνει που πιάνει, να πάρετε και κάτι. Έτσι κι αλλιώς ο Μητσοτάκης τα επόμενα 4 χρόνια θα κυβερνήσει. Οπότε εμένα με βολεύει. Παρόλα αυτά όμως, εγώ Τσίπρα θα ψηφίσω. Γεια σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ από εξωτερικό. Μα γεια σας. Θα ήθελα να σας πω κάτι. Ακούω όλες τις εκπομπές από το Μέγα και από το Παραπολιτικά όλη την ημέρα. Αλλά αυτός ο κύριος που κάνει εκπομπή αυτή την ώρα στα Παραπολιτικά. Είναι άλλο πράγμα. Όχι, είναι για πέταμα. Α, είναι άλλο πράγμα για πέταμα. Γιατί όμως. Ορίστε. Γιατί, τι στραβό έχει. Τι στραβό έχει. Που κι εγώ δεν συμφωνώ, αλλά πείτε μου κι εσείς. Συμφωνείτε, γιατί δεν συμφωνείτε. Όχι, εννοώ δεν συμφωνώ με αυτά που λέει ο κύριος αυτός, ο για πέταμα. Φυσικά. Όμως θέλω να καταλάβω τους λόγους. Γιατί εμείς κάνουμε αξιολόγηση των εργατών. Αξιολόγηση, ε. Ναι, πείτε μου αν θέλετε τους λόγους, παρακαλώ. Εγώ σας είπα ότι δεν μπορώ αυτόν τον άνθρωπο. Συγγνώμη, λείπω. Όχι, απλά πείτε μου ένα-δυο λόγους να καταλάβω τι εννοείτε. Λείπω 50 χρόνια από Ελλάδα, με συγχωρείτε, έτσι. Πού μένετε, Ολλανδία. Καλά είναι. Ο Μπάφος ο Μαροκινός. Ο Μπάφος ο Μαροκινός είναι γνωστός στη Σπάση. Αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Ξέρω, ναι. Γιατί όμως ένα-δυο λόγους θέλω να μου πείτε πριν πάτε στο coffee shop. Κοιτάξτε. Ή το smart shop, ό,τι γουστάρετε. Η σατυρική που κάνει δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον ακούσω και το έχω κλείσει. Δεν σας αρέσει η σατυρική που κάνει. Ναι, και σήμερα αυτό άκουγα τώρα και το κλείσει, γιατί δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τον ακούσω. Δεν μπορείτε γενικότερα τη σάτυρα ή αυτινού. Αυτόν, αυτόν ειδικά. Γιατί όμως έτσι. Δεν είναι της αισθητικής σας, δεν συμφωνείτε ιδεολογικά, παρά είναι κουμούνι για τα γούστα σας. Λίγο απ' όλα, κατάλαβα. Ναι. Το πιάσα. Το πιάσατε, έτσι. Το πιάσα. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι έχει παρακομουνήσει το πράγμα. Εγώ τώρα περιμένω να πάει η ώρα να δω το Μέγα. Τι να δεις το Μέγα. Τον κύριο Νίκο. Ποιο Νίκο, τον Βαγγελάτο. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Φυσικά. Έχει λίγη ώρα ακόμα. Μέχρι τότε έχει κάτι δελτία, έχει κάτι επαναλήψεις, έχει. 3:10 το βάζω πάντα. Δείτε λίγο με Μεγάκι τώρα και θα περάσει η ώρα. Ναι, το ξέρω. Τι Ελενίτσα μας, καλό παιδί, ούτε κομμουνίστρια, τίποτα, μια χαρά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Υπονόησε μια σύγκριση μεταξύ μου και της Μενεγάκη, αν κατάλαβα καλά ο Αποστόλης. Οκ. Πρόκληση την αποδέχομαι και θα πάω και καλά, νιώθω. Λοιπόν, για το θέμα των ημερών, κυριαρχείται η επικαιρότητα από συγκεκριμένες απόψεις του τύπου. Δεν ζήτησε βοήθεια το πλοίο, ήμασταν εκεί, τα κάναμε όλα πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε ποτέ να φοβηθούμε τίποτα, η Ελλάδα πάντα τα κάνει καλά, ενώ υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη και απαντήσεις πολλές για αυτές. Και όταν λοιπόν υπάρχει μια φωνή πιο λογική που λέει κάποια πράγματα και με πειθώ, ανατρέχουμε σε αυτήν, το κάνουμε σε όλα τα θέματα. Εδώ τώρα ο Κώστας Ντάλτας, ο δικηγόρος, αποκαθιστά κάποια πράγματα. Έχει υποχρέωση, ούτε δικαίωμα, έχει υποχρέωση από τη Διεθνή Σύμβαση της Θάλασσας και τις συμβάσεις που διέπουν την ευθύνη των παράκτιων κρατών, έχει υποχρέωση επιχείρησης διάσωσης. Επαναλαμβάνω, υποχρέωση. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Ένα λεπτό όμως. Πόσο πιο διακριτικά γίνεται. Πότε αρχίζει η έννοια διάσωση? Αυτό που βλέπουμε στη φωτογραφία. Από τη στιγμή που αρχίζει η έννοια κίνδυνος. Ακριβώς. Χρήζει διάσωσης ή πρέπει να υπάρξει σήμα από το πλοίο που να λέει κινδυνεύουμε και τότε αρχίζει? Δηλαδή, πού είναι η λεπτή γραμμή? Σε καμία περίπτωση. Μα όταν κάποιος κινδυνεύει ίσως επειδή και δεν μπορεί να στείλει και σήμα. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν σου πει ο καπετάνιος ότι δεν κινδυνεύω και το βλέπεις να έχει πάρει νερά, ας πούμε, και να μπατάρει, τι νόημα είναι έχει? Να καίγεται, προφανώς. Να καίγεται, έτσι δεν είναι? Επομένως, υπάρχει υποχρέωση επιχείρησης διάσωσης. Εδώ ο κύριος Ντάλτας βγήκε στην εκπομπή του κύριου Νίκου, που έλεγε ο ακροατής ο προηγούμενος. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα και για αυτή τη βδομάδα, γιατί έχουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις, είναι και μπόλικες. Λόγω και γεγονότων και θέματος σήμερα. Αυτό το 14 λεπτό μας πάει στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Έλα. Μια αφιέρωση, ρε, όποτε θέλεις. Ωραία. Επειδή είμαι στο 41% είναι πολλά σκατά μαζεμένα, για να μην πω όλοι τους, βάλ' τους το λόγο του Άρη στη Λαμία, αφιερωμένο σε όλα τα σκατά του 41%. Μα μην μιλάτε έτσι, υπάρχουν σκατά και σε άλλα ποσοστά. Εκεί είναι τα μεγαλύτερα σκατά και αυτά που βρωμάνε περισσότερο. Α, εκεί φτάσαμε, δεν τα μετράμε. Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από από ηρωισμό και αντρία. Και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία. Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Το ΕΑΜ. Στην κύρα μάνα μας μη δίνετε βοήθεια. Ούτε μαγούρα στο προσκέφαλο σημά. Γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της. Κι όταν μιλάω θα με λέει αλυταρά. Να βάλετε τον κύριο πνευματικό που λέει επιλογή ασθενών και τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που λέει ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι δεν πεθαίνουν οι γέροι. Ένα κόστος τεραστίων διαστάσεων μπορεί να γίνει αν περιορίσουμε μερικά από αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζονται να γίνουν. Ένας καρκινοπαθής τελικού σταδίου δεν θα τα καταφέρει, δεν έχει καλή πρόγνωση. Πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μια γραμμή. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στα έξοδα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση με ανθρώπου. Υπάρχει ένα σημείο λοιπόν που δεν έχει λόγο να κάνεις κάτι παραπάνω. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν. Δεν πεθαίνουν με δυστυχώς νωρίς. Λέγκο, λέγκο, λέγκο, λέγκο. Πάψε να με κυβερνάς. Λέγκο, λέγκο, λέγκο, λέγκο. Πάψε να με τυραννάς. Απόστολε, καλό μεσημέρι. Για χαρά. Για τα 78 χρόνια του πρωτοκαπετάνιου του Ελλάς, του Άρτου Βελοχιώτη, θα ήθελα να σε παρακαλέσω από καρδιά, γιατί ξέρω ότι είσαι κομμουνιστής κομμάντο, να βάλεις το λόγο του Άρη στη Λαμία το 44, είναι 2-3 λεπτά νομίζω, και αμέσως να βάλεις βροντάει στο Γοργοπόταμο. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον πρωτοκαπετάνιο και ραντεβού στις στράτες στο αγώνα. Το ΕΑΜ και ο Ελλάς υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία. Κι αν θέλω τώρα να ακούγεται η φωνή μου, με πιάνει τρόμος από ίσκιους μακρινούς. Χρυσάφι μοιάζει η συντροφιά σου στη ζωή μου. Η ομορφιά σου μου γιατρεύει τους καημούς. Αποστολή. Ναι. Μια παραγγελιά ρε. Εκεί που λέει ο Τσίπρας μας καταραστήκανε, βάλε τον Γκραουνάκη, ξέρεις. Τα είπε και το Μητσοτάκη βέβαια, αλλά ξέρεις τι θα κάνεις. Κάνε μια μονταζιέρα που λέει την κατάρα μου να έχεις. Για το ποσοστό. Να ξεπεράσουμε πέραν όλων των άλλων και τις καιρικές δυσκολίες. Διότι φαίνεται ότι κάποιος μας έχει καταραστεί. Την κατάρα μου. Αλλά εμείς δεν μας άμα από αυτά. Και δεν είναι δά και μεγάλη δυσκολία να βραχούμε λίγο. Ο βρεγμένος λέει τη βροχή δεν τη φοβάται, έτσι. Μην με βάλεις να πω κάτι άλλο. Την κατάρα μου. Λέγκο, λέγκο, λέγκο, λέγκο. Πώς παραζείς την καρδιά. Και τώρα να πάμε μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Λοιπόν, θέλω τον Κεμάλ και στην αρχή θα βάλεις την τώρα που μας απειλεί τι θα πάθουμε αν δεν την ψηφίσουμε, αυτά που είπε εκεί πάνω, και μετά θα βάλεις τι πάθαμε αφού τους ψηφίσαμε. Θα βάλεις ότι το πέραμα είναι μπλε, αυτό που είπε άλλος πάνω, δεν πέφτουν έτσι τα κάστρα κυρία Τσίπρα, ο Αχιλλέας Καραμαλής. Μετά θα βάλεις τους άλλους που είπαν ότι είστε ντεμοντέ, 20 μονάδες φάγατε στο κεφάλι γιατί πήγατε με τους πληστηριασμούς και χάσατε. Ο Κουμουτσάκος που είπε αυτά τα πράγματα έχουν λυθεί, 41% πήρα. Στο καλό πλεμπέι, στο διάλογο, όλα αυτά για να δούμε τι πάθαμε. Θέλω λοιπόν βοήθεια και θέλω στήριξη. Διότι αν εσείς δεν με στηρίξετε, εγώ δεν μπορώ να σας στηρίξω. Σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ. Γιατί και πέθανε ο εργάτης στο πέραμα. Το οποίο πέραμα ψήφισε Νέα Δημοκρατία επειδή πάει καλά η αγορά. Που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό σε βαχ. Ήταν μια μεγάλη νίκη, τα κάστρα δεν πέφτουν. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί. 4 χρόνια κυβερνάτε. Σε 48 ώρες πέθαναν 3 άνθρωποι περιμένοντας το ασθενοφόρο και ένα παιδί που τον πρόλαβε να γεννηθεί. Υπάρχει όμως μια κατατεθειμένη λαϊκή αποδοχή της τάξης του 40% πριν 10 μέρες. Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Τώρα όμως πρέπει να βγάλετε κυβέρνηση, βγάλετε κόμμα. Και το κόμμα είμαστε εμείς. Κι ο Μπαρμπάς τότε σοβαρεύτηκε λιγάκι. Την κοντραξίνη και παράγγειλε καφέ. Μητέρα είπε ήταν ένα κοριτσάκι που ορφανό μαζεύε άνθη σε μπαξέ. Μια αφιέρωση τώρα. Υπήρχε κάποτε ένα ηχητικό που έλεγε ο ασθενής που βουγκούσε μέσα στο ασθενοφόρο και με τις λακκούδες, κάτι τέτοια. Ναι, το ασθενοφόρο, μπράβο. Τότε ναι. Που είχαμε ασθενοφόρα, συνέβαιναν αυτά. Εκεί τώρα το ίδιο το ζει σε καρότσα. Αυτό. Το ίδιο είναι και με την καρότσα. Θα βάλει μέσα το Ελλάδα 2.0, το λέει κάπου. Κάτι περιστατικά που άρχισε το ασθενοφόρο, άμα έχει κάτι ηχητικά, βάλε πλάτη κτλ. Και ο Σαμαράς που έλεγε μιλάμε με το Θεό, έτσι κάντε ένα αχτωρμά εκεί πέρα. Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο. Και έπεσα. Ήρθε το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων, ναι. Κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο, ναι. Παρεξέκλεινε την πορεία του και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνυσα, και επώνυσα. Και τι να κάνω. Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Εφτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου. Τ' άνθη στόλιζαν τα γέροχτο κεφάλι. Μα όταν κοιμόταν πάλι πέφτανε στη γη. Έλα, Αποστολή. Έλα. Άκουρε, φίλε. Όταν ήμουν πιτσιρικά, μικρό παιδί, ας πούμε, ο πατέρας μου είχε μια πειρατική κασέτα το Στεριάνι στον κόσμο του Μαρκόπουλου. Ολόκληρο το δίσκο σε μια πειρατική κασέτα, καθώς την πατηράκι, το φορτηγάκι της δουλειάς, ας πούμε, πήγαινε και την ακούγαμε. Και εγώ που πηγαίναμε με την οικογένεια, με αυτό πηγαίναμε. Στην εισαγωγή μιλάει ο ίδιος ο Μαρκόπουλος και λέει για τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων εδώ στα Βαλκάνια από παλιά μέχρι σήμερα. Βάλτο για την Παρασκευή. 1204. Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Ευρωπαίους. Οι Φράγκοι της Τετάρτης Σταυροφορίας, αντί να ελευθερώσουν όπως έλεγαν τους Άγιους Τόπους, άρπαξαν το Βυζάντιο. Όχι όμως όλο, γιατί μερικές πόλεις παραμένουν ελεύθερες και αντιστέκονται. Οι ξένοι επιβάλλουν μεγαλύτερους φόρους στο λαό. Του αλλάζουν τα έθιμά του, του αλλάζουν τις συνήθειές του. Έτσι σε πολλά βουνά ατάρτες. Ο Γιάνγκος Νούλας ένας από αυτούς. Ο Γιάνγκος Νούλας είναι ο κάθε λαϊκός ήρωας του βαλκανικού χώρου. Κι από τα λουλούδα που ο χαρός είχε βάλει, εμένα κράτησε να βλέπω τη ζωή. Ναι. Αποστόλη, καλησπέρα. Μια αφιέρωση την Παρασκευή θα ήθελα για τους νεκρούς πρόσφυγες στο ναυάγιο της Πύλου. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ από Μίκη Θεοδωράκη. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατώ ψηλά, να δούνε τη γη οι θλιμμένοι, να έρθουν συντροφιά. Να βρούνε στρώμενο τραπέζι στα μνήμια να πιει ο καημός. Οι πληροφορίες που μου έχουν δώσει είναι διαφορετικές. Κάποιος μίλησε για 100 παιδιά, άλλος μίλησε για 50, άλλος μίλησε για 20. Οπότε δεν μπορώ να σας μεταδώσω κάποια πληροφορία. Προφανώς δεν είχαν καμία εικόνα τι συμβαίνει στα μπάρια. Να βρούνε χωνιά, να κουμπίσω σκάμνη για να κάτσει όντυλο. Θα μιλάμε, θα έρθει συντροφιά το Χριστό. Έλα, Αποστόλ. Έλα, καλέ. Σου έχω ειδικό. Καλησπέρα καταρχήν από δύο άτομα που τους βρίζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ? Εσύ. Ποια είναι αυτά τα άτομα? Κάνουμε ένα επάγγελμα, ψάχνουμε από το Sky, πήγες στο Real, πήγες τώρα στα παραπολιτικά. Τι επάγγελμα βρίζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ? Δεν βρίζω επαγγέλματα. Δεν εντάξει καλά, αλλά ανήκουμε στην ίδια παραπάνω. Εγώ τι άτομα βρίζω για να καταλάβω? Μου τη λες συνέχεια ρε παιδί. Τα ρήφες? Δεν νομίζω. Είναι αστυνομικοί είμαστε. Πάτσι είστε? Ναι. Πάτσι? Πες μου ότι είσαι από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας. Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου. Από πού τηλεφωνείτε? Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας. Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας? Ναι, ναι. Έχει φίλους η αστυνομία? Ποιον? Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλους τους αστυνομικούς και τι και κάθονται εκεί παρά και λένε ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα, ρε! Όχι ρε αγόρι, είδες πάλι άρχισε. Εγώ φταίω. Μετά από τόσα χρόνια που σας ακούμε, λέμε άστα στο πάρουμε για να ζητήσουμε μια ειδική παραγγελία λόγω του θάνατου μεγάλου συνθέτη του Μαρκόπουλου, το Λέγκο. Ξέρει την πάτση του Μαρκόπουλου. Υπάρχουν και εμείς αστυνομικοί που μας λες και αδειό και ανοίγουμε σε μια παράταξη σαν και σένα. Καλά, προφανώς η κριτική δεν είναι στους μπάτσους που ξέρουν τον Μαρκόπουλο. Είναι συγκεκριμένη η κατηγορία. Είναι στους μπάτσους του Σούγκανου που δέρουν τον κόσμο και ακούνε τον τρανό, ας πούμε. Ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω. Εμείς αγαπάμε, να ξέρεις ότι υπάρχουμε και εμείς και είμαστε και πολλοί. Βέβαια, από τους άλλους συστρώμε που είναι πιο πολύ μάλλον, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχουμε καμία σχέση. I love you. Αυτή, παιδιά μου, ήταν τότε σημανούλα. Ο κήπος ύστερα γέμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα. Κι απ' τα κουρέλια του φαινότανε οι πληγές. Κι αν μας χτυπάει με μανία και φωνάζει, τη βάζουν άλλοι με συμφέροντα πολλά. Το όνειρο που φεύγει την τρομάζει, να αναζητάει μια χαμένη ελευθερία.